گفتگو سے گفتگو نکلتی چلی جاتی ہے، مضمون پھیلتا جاتا. ہم نے اس میں دو تین باتیں عرض کی، خانہ کعبہ کیسے بنا اور مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس کی کیا حقیقت، حجر اسود کی کیا حقیقت، اور اس وقت جو بیت اللہ شریف کی عمارت ہے یہ والی قسطنطنیہ محمد عمار خانے بنائی جو 1039 ہجری کو شروع ہونے کے بعد 1040 ہجری 5 رجب شریف کو اس کی پہلی داخلی ہوئی، اور وہی عمارت اب تک قائم ہے. اور دیگر مضامین ابھی اس میں گفتگو باقی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اسلامی مہینے کے اعتبار سے، تاریخ اعتبار سے کوئی مہینہ ہو تو اس پر اس اعتبار سے گفتگو کی جائے. جہاں یہ حج اور دیگر مسائل اس مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور ان کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بھی ان کے ساتھ انصاف نہ ہوگا. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے چند گوشے وقت کی قلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کی گوش گزار کیے جائیں، اور کم سے کم ان کی سیرت کے وہ نکات ضرور آپ کے ذہن میں رہیں کہ جس میں ان کی شخصیت کی اہمیت اور ان کی قدر و منزلت اور ان کا مقام آپ کے ذہن میں آئے. اور ایک بات اس لیے بھی ضروری ہے، شیعہ حضرات جو تبرائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جب تبرا کرتے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان فضائل اور مناقب کو وہ کیوں ملحوظ نہیں رکھتے. اور اتنی بات تو آپ کے کان میں پڑ جائے کہ خدا نہ خواستہ کوئی تبرائی کسی قسم کا تبرا کرے تو آپ کا ایمان آپ کا یقین متزلزل نہ ہو، اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ وہ کتنی عظمت کے مالک. جو آیت ہم نے تلاوت کی صرف اس کا ترجمہ کر کے اس موقع پر ہم اس آیت سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. اس میں حدیبیہ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور آپ کے ذہن میں کہ صلح حدیبیہ بہت کچھ آپ سن چکے. اگر ہم صلح حدیبیہ کا ایک پہلو ہی اگر لے لیں تو میرا خیال ہے کئی جمعے اسی پہ لگ گئے. واقعہ یوں ہے کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا اور حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے. مکہ کا ایک قدیم راستہ ہے، اس میں ایک مقام ایک میدان تھا حدیبیہ جو مکہ سے چند میل کے فاصلے پر، وہاں آپ نے قیام کیا تو قیام کرنے پر پیغام یہ ملا کہ کفار مشرکین جن کے قبضے میں کعبہ اور مکہ شریف، انہوں نے پیغام دیا اور منع کر دیا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. مختلف اس میں روایتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کتنے افراد، بعض سے یہ لگتا ہے کہ 1200، ایک روایت کے مطابق 1400، ایک روایت کے مطابق 1500 یہ صحابہ کرام ساتھ ہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کا انتخاب کیا، یہ مکہ جا کر ان سے مذاکرات کریں اور انہیں آمادہ کریں کہ ہمارا ارادہ جنگ و جدل کا نہیں، صرف ہم کعبے کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے اور چلے جائیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور میرا خیال یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان کا انتخاب کیجیے، میری تو مکہ والوں سے بہت دشمنی اور مجھے ذاتی طور پہ پسند بھی نہیں کرتے، ایک ایسا آدمی بھیجیں آپ کہ جس کو کچھ نہ کچھ وہاں لوگ ماننے والے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کے لیے حضرت عثمان غنی کا انتخاب کی. حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کا مشورہ مانگ اور اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان کو وہاں بھیجا. اب وہاں مذاکرات میں انہیں کچھ دیر لگ گئی. یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ شاید مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل تو نہیں کر دیا، تو صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اگر حضرت عثمان کو کچھ ہو جائے، اگرچہ ہم قلیل ہیں، مگر آخری وقت تک ان سے لڑیں. حضور نے بیعت لی. تو اس بیعت کو ایک ببول کا درخت تھا، اس کو ذہن میں رکھیں، اس پر ہم کلام کریں. ایک ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے یہ بیعت ہوئی. تمام صحابہ نے جب بیعت کر دی تو اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی نازل ہوئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے حبیب جنہوں نے آپ کے دست حق فرس پر بیعت کی، بظاہر تو آپ کا ہاتھ تھا مگر حقیقت میں اللہ کے دست قدرت پر انہوں نے بیعت کی. فرما پھر ید اللہ فوق ایدہم، ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ کا دست قدرت. اب حضور فرماتے ہیں کہ جو اس بیعت میں لوگ شامل تھے یہ سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، چاہے وہ 1200 ہوں، 1300 ہوں، 1400 ہوں، 1500 ہوں. اور ابن کثیر نے اس قول کو ترجیح دی کہ وہ 1400 تھے، اور اس پر اپنے دلائل بھی بیان کیے جو یہاں اس وقت ضرورت نہیں. 1400 یا 1500، وہ جو آپ ایک حدیث سنتے ہیں نا مشہور کے صحابہ نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، تو حضور نے فرمایا جتنا ہے لے آؤ. سب نے جمع کیا تو مشکل سے آدھا لوٹا بنا. حضور نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا. جب راوی کہتے ہیں مبارک ہاتھ جب پانی میں پڑا، ایسا لگا ہر انگلی سے چشمہ جاری ہو گئے. ہم سب نے پانی بھرا، کسی نے نہایا، غسل کیا، وضو کیا. ہم تو تقریباً 1300 یا 1400 تھے، ورنہ اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کرتا. اور ایک روایت یہ ہے کہ حدیبیہ کا ایک کنواں تھا، بہت خشک تھا. حضور علیہ السلام نے اپنا تیر دیا اور فرمایا لے جاؤ اور یہ اس میں گاڑو. تو چنانچہ ایک صحابی گئے اور انہوں نے وہ تیر لے کر کنویں میں ایسے گاڑ دیا. جیسے کنویں میں تیر گاڑا تو سارا کنویں کا پانی اوپر تک چھلک کر آ گیا اور سب نے استفادہ کیا، حالانکہ وہی پانی کافی تھا جو حضور علیہ السلام کے دست فرس سے نکلا. یہ اس آیت کا سیاق و سباق ہے. اب آئیے، ہم نے عرض کیا کہ آج ہمیں گفتگو کرنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا جاتا ہے کہ عام فیل کے 5 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ہمیں ان کا تعلق بنی امیہ سے تھا، اور آپ کے چچا نے ایمان لانے کے بعد آپ کو پکڑ لیا، باندھ دیا، سزائیں دی کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چھوڑ دو. مگر وہ سزا دیتے دیتے اتنے تنگ آ گئے اور حضرت عثمان غنی کو دیکھا کہ تس سے مس نہیں ہو رہے، تو مجبوراً حضرت عثمان غنی کو چھوڑ دیا اور وہ حضور علیہ السلام کے دربار میں آ گئے. اب آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور جو ابتدائی گفتگو ہوئی اس سے قطع نظر کرتے ہوئے، جب حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑے مال اور دولت سے نوازا، مگر انہوں نے اپنے مال اور دولت سے اسلام کی خدمت کی، لشکر اسلام کی خدمت کی. حضور کی خدمت کی اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس معنی کر خدمت کی کہ اس کا اندازہ اس سے لگائی. جیش عسر ایک لشکر تھا جو حضور جنگ پر روانہ فرما رہے تھے. کوئی بہت بڑا معرکہ تھا. حضور علیہ السلام کھڑے ہو فرمایا کہ یہ لشکر اور یہ جنگ بڑی اہم ہے، لہذا آپ حضرات اس میں تعاون فرمائیں. غربت صحابہ کرام علی رضوان میں بہت زیادہ تھی، جو کچھ لوگوں سے بن سکا جب انہوں نے دیا وہ اس جنگ کے لیے کافی نہیں تھا. جانے تو ان کی حاضر تھی، مال ان کے پاس تھا ہی نہیں تو کیا دیتے. چنانچہ جس نے جو ہوا دیا، فرمایا نہیں اور چاہیے. سب لوگ خاموش ہو گئے. حضرت عثمان غنی کھڑے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ بمے ساز و سامان پالان کے میری طرف سے آ. حضور نے قبول فرما لی، لیکن حضور کو اور زیادہ ضرورت، تو آپ نے پھر صحابہ کرام کو تلقین اور فرمایا کہ معرکہ بہت عظیم، لہذا اور کچھ چاہیے. تمام حضرات جو کچھ ہو سکا پھر انہوں نے دیا، مگر وہ نہ کافی. تو حضرت عثمان کھڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ اور میری طرف سے بمے ساز و سامان. حضور نے قبول فرما لی. پھر اس کے بعد حضور نے تقریر فرمائی کہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ عظیم ہے، یہ اتنا بھی کافی نہیں ہے جتنا تم نے دیا، مزید ضرورت ہے. جو حضرات کو دینا تھا وہ دے کر خاموش ہو کر حضرت عثمان غنی کھڑے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب ملا کر کے 300 اونٹ بمے پالان بمے ساز و سامان کے میری طرف، اور جو نفت تھا وہ بھی عثمان غنی رضی اللہ نے ایک روایت کے مطابق حضور کو دے دیا. حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام کے سامنے جب مال ڈالا تو جو اشرفیاں تھیں سونے کی، حضور اسے ایسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے فرمایا، اب عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کا کیا معنی ہوا؟ شرح حدیث کا کہنا یہ کہ فرمایا کوئی برائی یا کوئی ان کی بھول یا کوئی گناہ انہیں قیامت میں نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی اس ایثار پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان غنی کے چھوٹے بڑے گناہ سب کے سب معاف کر دیے، سارے معاف کر دیے. اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے مال سے کتنی لشکر اسلام کی خدمت کی. ایک روایت دوسری کی طرف آئی، یہ ابھی ہم طویل روایت میں صرف اتنا حصہ بیان کر رہے ہیں کہ صرف بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. مدینہ منورہ جب پہنچے، آپ جانتے خشک سالی تو عرب کی مشہور ہے، وہاں جو کنویں تھے وہ کنویں کھاری تھے، نمکین پانی تھا. ایک چشمہ تھا جس کو روما کہتے ہیں، وہ ایک چشمہ میٹھے پانی کا تھا اور وہ اس کا مالک یہودی تھا. جب بھی کوئی پانی لینے جائے تو وہ پانی کے پیسے لیا کرتا. مسلمان بے سر و سامانی کے عالم، ان کو پینے کا پانی بھی خریدنا پڑتا، بڑی پریشانی، غربت کا معاملہ الگ. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ چاہے روما، یہ روما چشمہ اگر کوئی خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دے تاکہ مسلمان اس سے مفت پانی پیا کریں، مفت پانی لیں، تو میں اس سے جنت میں چشمہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں، جنت میں اسے چشمہ عطا فرماؤں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ وہ چشمہ اپنے ذاتی پیسوں سے خرید اور خریدنے کے بعد اس چشمے کو مسلمانوں پہ وقف کر دیا. حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ نے روما کے بارے میں یہ فرمایا کہ کوئی اگر اسے خرید کر مسلمان وقف کر دے جو جنت میں میں اسے چشمہ عطا کروں گا. فرمایا ہاں. کہا اگر میں وہ چشمہ خرید کر مسلمان وقف کر دوں تو کیا یہ بشارت میرے لیے بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا تمہارے لیے بھی. کہا حضور آپ گواہ رہیے، میں نے وہ چشمہ خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تو جنت میں چشمہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہاں ذرا سا ٹھہر جائیے، ذرا ان بدتمیز زبانوں کو لگام دیجیے جو کہتے ہیں حضور تو کوئی مالی کو مختار نہیں، کچھ معلوم نہیں، کچھ جانتے نہیں، اور جنت میں حضور علیہ السلام کا کیا دخل؟ ارے یہاں تو اعمال ہی کام آئیں گے، کسی کی دین، کسی کی عطا، کسی پیر پیغمبر وغیرہ، یہ تو سب بالکل بیکار. تقویت الایمان میں ایک باب میں باضابطہ یہ بات اسماعیل دہلوی نے لکھی کہ نبی بخش، حسین بخش، حسن بخش، رسول بخش، یہ نام رکھنا شرک ہیں. ان کو تو اپنی پڑی ہوگی، تو تمہیں ہمیں کہاں بخشیں گے؟ مجھے بتائیے، جو شخص جنت کا مالک نہ ہو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی چاہے روما خرید کر اسے مسلمان وقف کر دے تو میں جنت میں چشمہ عطا فرماؤں؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہ کہہ سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب، یہ وہ کہہ سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پوری زمین پر خلیفہ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا مالک بنا دیا. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب حضور کی زبان کی عطا. جسے کہہ دیں یہ جہنمی وہ جہنمی، جسے کہہ دیں یہ جنتی وہ جنتی. اور اس کو بہت کتابوں میں دیکھا جاتا. صرف ایک دو باتیں میں ضمنت عرض کر دوں کہ مقام مصطفیٰ آپ کے ذہن میں ہو جائے. ایک شخص وہی لکھا کرتا تھا، کبھی کبھی آدمی کو شیطان برغلاتا برگشتہ ہو جاتا، وہی لکھتے لکھتے مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد وہ سمجھا کہ میں تو بہت بڑا آدمی کو وہی لکھنے لگا. خود نے اپنے دربار سے نکال دیا. جب دربار سے نکال دیا اور وہ حضور سے برگشتہ ہو گیا تو حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ناراض فرما، اسے زمین قبول نہیں کرے گی، اسے زمین قبول نہیں کرے گی. چنانچہ جب وہ مرا، مرنے کے بعد کتنا ہی زمین میں مٹی ڈال ڈال کر کے دفنا، قبر میں پھو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. ناچار ہو کر لوگوں نے اس کو زمین پر لٹایا تاکہ بدبو نہ پھیلے، اور زمین سے مٹی اٹھا کر اس پہ ڈال کر کے زمین کے اوپر اس کی قبر بنائی. یہاں تو جو زبان سے نکل جائے وہ پتھر کی لکیر. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. اور جس کو جنتی فرما دیا وہ جنتی ہے. تو حضرت عثمان کو فرما، جاؤ جنت میں ہم نے تمہیں چشمہ عطا فرما دیا. دیکھا آپ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جنت میں حضرت نبی پاک علیہ السلام سے چشمہ خرید لیا. تو جنت میں چشمے کے مالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اب آئیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں ایک فضیلت وہ ہے، آپ تعجب کریں، آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر نبی کریم علیہ الصلات والسلام کی بعثت تک کسی نبی کے صحابہ میں، ان کے حواری میں، ان کے ساتھیوں میں، اور قیامت تک تو کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، وہ فضیلت کسی میں نہیں. وہ فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. یہ کہ بات دیگرے اس کا قصہ یہ ہے، احادیث اور تاریخ کو سامنے رکھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح اس وقت کیا جب ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، نکاح کر دیا، اعلان نبوت بھی ہوا. خدا کا کرنا دیکھیے کہ جیسی مدینہ منورہ پہنچے، دو ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کا مارکہ ہو گیا. یہ بھی فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی انفرادیت کی حامل. ہوا یہ کہ حضرت رقیہ کی طبیعت خراب تھی، وہ بیمار تھی، اور اعلان ہو گیا کہ چلو بدر کی طرف نکلو. تمام صحابہ نے بدر کے لیے تیاری کر لی، حضرت عثمان غنی بھی تیار ہوگا. انہوں نے فرمایا تم نہیں جاؤ، تم رقیہ جو ہماری صاحبزادی تمہاری زوجہ ان کی تم تیمارداری کرو، اور تم بدر نہیں جاؤ گے. ہم اور آپ اپنے ذہن کو رکھیں، کہیں مرنے کا کوئی خوف ہو تو ہم لوگ ذرا بچتے ہیں، ذرا آنکھ بچا لیں، ذرا ادھر نکل جائیں ادھر نکل جائیں. مگر صحابہ یہ کام نہیں کرتے تھے. ایک تو یہ کہ ان کو شوق شہادت بہت زیادہ، اور دوسری بات ان کے دل میں یہ بات راسخ تھی کہ ہماری نیتوں کا حال حضور جانتے ہیں، اگر ہم نے پہلو تہی کی اللہ تعالیٰ ہی نے بتا دے گا. جب اللہ تعالیٰ بتا دے گا تو بہت بڑی ذلت ہوگی صحابہ کرام، اس لیے وہ پہلو تہی یا بچنے کی کوشش نہیں. حضرت عثمان شہادت کے لیے تیار، کہا حضور میں بھی جاؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں، حضرت رقیہ کی تیمارداری کرو. تو حضرت عثمان غنی، حضور یہ جو بدری صحابہ کے فضائل تو اس کا کیا ہوگا، یعنی جو حضور کے ساتھ غزوے میں شریک ہو ان کی فضیلت زیادہ، اس فضیلت کا کیا ہوگا، اس شرف کا کیا ہوگا. یہ ہے وہ زبان جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، تمہیں حزن و ملال صرف یہ ہے کہ اجر و ثواب کا کیا ہوگا جو بدری صحابہ کو ملے گا. فرمایا تم گھر میں بیٹھو، اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اور گھر بیٹھے میں تمہیں بدر کا ثواب عطا فرماؤں. میں دیکھا اب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کتنے مالک و مختار، گھر بیٹھے حضرت عثمان غنی کو بدر کا ثواب عطا فرمایا. بلکہ کہا جاتا ہے، مشہور ہے کہ 313 بدری صحابہ، 313 نہیں یہ 312، حضرت عثمان غنی کو ملا کر 313 ہوتے. اور علماء نے، جمہور علماء، مورخین نے، محدثین نے ان کو بدری صحابہ میں اس لیے شمار کیا، ایک تو حضور نے فرمایا تم بدری ہو اور بدر کا ثواب میں تمہیں گھر بیٹھے عطا فرماؤں گا، اور دوسری بات یہ کہ بدر میں جو کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا، جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس میں جتنا سارے بدری صحابہ کو حصہ ملا اتنا ہی حصہ حضرت عثمان غنی کو بھی دیا گیا. لہذا یوں بدری صحابہ 313 ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملا کر 313. اس نے اتفاق کا یہ سوئے اتفاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتا، ہم آپ کیا جانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ جہاں بھی فتح و نصرت حاصل کریں 3 دن وہاں قیام کیا کر اور قاصد کو بھیج دیتے. مدینہ شریف یہ مارکہ ہم نے سر کر لیا ہے، اب آپ لوگ بے فکر ہو جائیں اور 3 دن میدان میں قیام کر. حضور نے 3 دن بدر شریف میں قیام فرمایا، ایک قاصد آیا مدینہ منورہ. اب جب قاصد نے آن کر کے لوگوں کو بشارت دی کہ اتنا بڑا مارکہ بے سر و سامانی میں ہم نے حضور علیہ السلام کے سائے تلے اس کو سر کر لیا ہے، جیت لیا، مگر یہ وقت وہ تھا کہ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور ان کو ان کی قبر میں اتارا جا رہا تھا، تب یہ بات وہاں پہنچی. چلیے حضور تشریف لائے، اب حضرت عثمان غنی کو قلق تھا، غم تھا کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی، تو میرا اور حضور کا رشتہ جو ہے، اب صاحبزادی کا انتقال ہو گیا حضور علیہ السلام، میری زوجہ، اب یہ رشتہ منقطع ہو گیا. اس پر انہیں سخت حزن و ملال تھا حضرت عثمان غنی کو. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح وقت مناسب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا، اور نکاح کرنے کے بعد فرمایا، یہ بھی فضیلت دیکھی کسی اور کی نہیں، فرمایا اے عثمان اگر تمہارے نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی، وہ یہ کے بعد دیگر ان کا انتقال ہوتا رہتا، تو میں 40 کے 40 تمہارے نکاح میں دے دیتا. کتنی بڑی فضیلت. لیکن اتنا تو ثابت ہو گیا کہ 2 صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں. اکثر علماء کی رائے یہ ہے، اسی لیے حضرت عثمان غنی کا لقب مشہور ہو گیا، ذو النورین، یعنی 2 نور والا، جس کو اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس طرح بیان کیا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، تو نور کا جوڑا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، مگر اس کے راوی اتنے نہیں جتنے پہلی روایت، وہ یہ ہے کہ ان کو ذو النورین اس لیے کہا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عثمان غنی کل قیامت میں جنت میں جائیں گے تو ان پر 2 نوروں کی تجلی ڈالی جائے گی، اس لیے ان کو 2 نور والا کہا گیا. چلیے دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ 2 تجلیاں ان پر پڑھیں گی، اور یہ کہ حضور کے 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں ہیں، اس لیے ان کو ذو النورین اور 2 نور والا کہا جاتا ہے. اب آئیے، یہ حضرت عثمان غنی، حضرت رقیہ یا ام کلثوم، یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، تو حضور علیہ السلام کی شفقت و مہربانی کا عالم دیکھیے. حضرت اسامہ، عمر کم تھی، بچے تھے، اس زمانے میں یہ رواج تھا جو اب بالکل ختم ہو کر رہ گیا اور اب تو کوئی اسے پسند بھی نہیں کرتا، وہ یہ ہے، فرمایا جب سالن پکاؤ شوربہ ذرا بڑھا دو، شوربہ بڑھانے کے بعد ایک کٹورا شوربہ اپنے اڑوس پڑوس میں بھی کسی کو دے دو، جس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، الفت بڑھتی ہے، برا تو نہیں مانیں گے آپ. آپ رہتے ہو ڈیفینس سوسائٹی میں اور ایک سالن کا کٹورا برابر والے کو بھیج کے تو دیکھیے آپ کہ 20 کے 100 ہوتے ہیں پتہ لگ جائے کبھی کیا مطلب. تو بھائی ہم نے ایک سالن پکایا تو ہم نے سوچا کہ چلو ایک آپ کو بھی پہنچا لیں. کیا فقیر سمجھا ہوا کیا کیا سمجھا ہوا تم نے؟ بھوکے مر رہے ہیں آپ. دیکھیے آپ کی کیسی کلاس لیتا. حالانکہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہ پانی زیادہ ڈال دو اور اڑوس پڑوس میں ایک ہاتھ کٹورا بھیج دیا کرو. اس لیے کہ ایسے تحفے بھیجنے میں محبت بڑھتی, انسیت بڑھتی, الفیت بڑھتی. ہمیں محبت کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں الفت کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں پیار اور اس کی ضرورت ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کے ہمیں نواز دیا پھر ہمیں کوئی چیز اور کرنے کی کیا ضرورت. یہ ہماری سوچ کا آج کل عزیزان گرامی حال. حضرت اسامہ کو بلا کر کہا جاؤ, یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت رقیہ زندہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھیجا. یہ بچے تھے گھر میں چلے گئے. جانے کے بعد دونوں میاں بیوی برابر میں بیٹھے, دونوں کو بڑے غور سے دیکھا اور اس کے بعد کٹورا جو تھا ان کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت رقیہ نے وہ کٹورا لے لیا. جب اسامہ ابن زید حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو یہ حضور کی شفقت دیکھی. فرما اسامہ گھر بیٹھ جی گیا کیا دیکھا تم نے؟ کہا دونوں برابر بیٹھے تھے, میں نے کٹورا پیش کر دیا تو حالانکہ وہ تو بچے تھے اس لیے گھر گئے. ان سے حضور نے پوچھا اسامہ تم نے کچھ میاں بیوی کو دیکھا تو ہوگا اپنی زندگی میں, یہ بتاؤ کہ وہ جوڑا کیسا جو تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا قسم خدا کی میں نے اتنے حسین اور جمیل میاں بیوی کہیں دیکھے ہی نہیں. تو کہا جاتا حضور علیہ السلام کی حدیث شریف امام سیوطی نے نقل کیا وہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت عثمان غنی کو دیکھ کر یا حضرت رقیہ کو دیکھ کر کہ تمہارے شوہر ہماری شکل سے بہت زیادہ قریب ہیں, ہم سے بہت ملتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت سے حضرت عثمان غنی بہت مشابہ. کہا جاتا ہے کہ بچپن ان کو چیچک نکل گئی اور مہین سے ان کے چیچک کے داغ تھے, مگر حسن و جمال کا مرقع تھے, رنگ بہت گورا تھا, اعتدال کے ساتھ ان کا قد درمیانی تھا, چوڑی ہڈی کے مالک تھے اور حضور علیہ السلام کے دربار میں ان کی بڑی عزت و جاہ و حشمت تھی. اس پر ایک حدیث سنیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی صرف پنڈلی سے چادر ہٹی ہوئی تھی. حالانکہ پنڈلی سے چادر کا ہٹنا کوئی معیوب نہیں. ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ستر عورت جو ہے یہ ناف ناف سے شروع ہو کر یہ جو گھٹنے کی سفیدی ہے یہ یہاں تک ہوتا ہے ستر عورت, اور یہ ناف اس میں شامل نہیں. ناف کا استثنا ناف کے نیچے سے گھٹنے کی سفید. تو حضور کا تہمن ذرا سا پنڈلی سے اٹھا ہوا تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے میں بتا دوں تاکہ اس میں بھی کوئی غلط بات آپ کے کان میں نہ پھونک دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام حسن امام حسین کو جب دیکھتے تو ان کے پیٹ سے کرتا اتارتے اور ان کی ناف کو چومتے, حالانکہ وہ جوان تھے. جب کوئی پوچھتا کہ ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو, کہا جب وہ یہ چھوٹے تھے تو کھیلتے ہوئے جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو آپ ان کے شکم سے کپڑا اٹھا کر ان کی ناف کو جس کو سرہ کہتے ہیں عربی اس کو چوما کرتے تھے. تو میں بھی وہی کام کرتا ہوں. ہمارے امام امام اعظم علی ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر ناف ستر عورت ہوتی یعنی اس کا چھپانا فرض ہوتا تو نہ امام حسن اس کو مکشوف کرتے نہ ابو ہریرہ بوسا دے. یہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل. تو پنڈلی سے کچھ چادر ہٹی ہوئی. اکابر صحابہ کرام آئے حضور لیٹے ہوئے. ایک حضور علیہ السلام کہ کسی کی وقار و عزت کی حضور کو تو ضرورت نہیں, تمام لوگ حضور علیہ السلام کا وقار اور آپ کی عزت و جاہ و حشمت. حضور کا کرم دیکھیں چند صحابہ اولو العزم آئے. حضرت عثمان غنی آئے اور دستک دی. ام المومنین کہتی کہ میں نے کہا حضور حضرت عثمان آئے. حضور بیٹھ اٹھ کے بیٹھ تیمن کو صحیح کیا اس کے بعد فرما آنے. اب حضرت عثمان غنی آئے تو آنے کے بعد جو بات آئی گئی بات ختم ہو گئی. ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکابر صاحب آئے, میرے ابا بھی آئے, فاروق اعظم آئے, حضرت علی آئے, آپ بس قدو محو استراحت آپ لیٹے ہوئے, مگر عثمان غنی پر آپ نے اتنا اہتمام کیا کہ سیدھے ہو کر بیٹھے اور اپنی پنڈلی سے تیمن کو صحیح کیا. تو صدیقہ سے حضور نے فرمایا صدیقہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ آسمان کے فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں. اور کہا گیا کہ ذوالنورین یہ نام ان کا ملاؤ العالم آسمانوں پر فرشتے حضرت عثمان کو وہ ذوالنورین سے یاد کیا کرتے. یہ اہتمام انصرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. عزیزان محترم اب ان کی اولو العزم شخصیت پر ایک بڑی مختصر سی روشنی پڑی. اب آئیے جو آیت ہم نے پیش کی اس سے حضرت عثمان غنی کی فضیلت صرف انفرادی پہلو پر گفتگو کر رہے. میں نے حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا. حضرت عثمان غنی حدیبیہ گئے, جانے کے بعد کافروں سے مذاکرات, وہ مانے نہیں, ہم اجازت نہیں دیں گے تمہیں اور تمہیں نبی علیہ السلام کو عمرہ کرنے. اب انہوں نے کیا کہا کہ عثمان جب تم احرام باندھے ہوئے اور یہاں آئے تو تم ایسا کرو کہ تم تو عمرہ کر لو, تمہیں تو اجازت, طواف کر لو, صحیح کر لو اور اس کے بعد چلے جانا حدیبیہ. یہ حضرت عثمان غنی کا ایقان دے اور صحابہ کرام کا ایمان دے, صحابہ کرام کا یقین اور حضور علیہ السلام سے محبت کا عالم دیکھیے. بیت اللہ شریف معمولی بات نہیں ہے, آدم علیہ السلام نے بنایا, جبریل امین نے اس کی حد بندی کی, آپ گزشتہ جمعے سن چکے ہیں آپ, اور ازل سے یہ جگہ جو ہے وہ باعث سے برکت ہے. اور اس کے لیے فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ شریف کا طواف کرے اس کو 60 نیکیاں ملتی, جو بیت اللہ شریف کے سامنے نماز پڑھے وہ 40 نیکیوں کا حقدار. اور حرم شریف میں کھڑے ہو کر کوئی آدمی نہ نماز پڑھے, نہ طواف کرے, نہ درود شریف پڑھے, نہ تلاوت کرے, خالی خاموشی کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھتا رہے, فرمایا 20 نیکیوں کا وہ مستحق ہے. 20 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی جو صرف کعبے کو دیکھے. حضرت عثمان سے کہا کر لیجئے کعبے کا تمام, صحیح کر کے چلے جائیں, احرام اتار دی. فرما جب تم ہمارے آقاؤں کو اجازت نہیں دے رہے بیت اللہ شریف کی, قسم خدا کہ میں کعبے کا طواف نہیں کروں. تم کعبے کے مالک کو سنبھالو اپنا کعبہ, میں بغیر حضور کے کیسی بات, حضور حدیبیہ پر انتظار فرما اور میں اکیلا عمرے کا طواف کر لوں, یہ میرے بس میں نہیں. اور عمرہ نہیں کیا چلے آئے. یہاں ان کو آنے میں دیر ہو گئی. اب صحابہ کرام علی رضوان حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کچھ ہو گیا یا کوئی مارکہ اگر یہاں ہو گیا, آخری دم تک ہم لڑیں. سب یہ کے بعد دیگرے آ رہے ہیں, بیعت کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, بیعت کر رہے ہیں. جب سب نے بیعت کر لی تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم تو کہتے ہو نبی کو چھپی ہوئی باتوں کا علم ہوتا ہے, اگر حضور کا علم ہوتا کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں تو کائی کے لیے بیعت کرتے. یہ وہی شخص کہے گا کہ جس نے ہمارے درس نظامی کی کتب کو چھوا نہ ہو, جس نے سیاستہ کی کتابوں کو چھوا نہ ہو, جس نے کبھی اس آیت کی تفسیر کو پڑھا نہ ہو. دیکھیے صاحب ابن کیا نام ہے, ابن کثیر نے دو حوالے نقل کی. ایک تو ہے جناب یہ حدیث شریف مسلم میں, مسلم کا حوالہ ابن کثیر نہیں, یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے, جس سے پتہ لگ جائے گا عثمان غنی زندہ ہیں یا حضور کو شبہ ہوا وہ قتل کر دیے گئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب جب بیعت کر چکے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کی, فرمایا یہ دیکھو, فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور اپنے ہی ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ, تم سب بیعت کر چکے تو عثمان کی بیعت میں کرتا ہوں. اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کی. پوری تاریخ ملاحظہ فرما لیجئے, پوری حدیث کی کتب ملاحظہ فرما لیجئے, یہ شرط سوائے حضرت عثمان کے کسی کو حاصل نہیں ہوا. اب آئیے ترمذی شریف اور مسلم میں کیا ہے, فرمایا چونکہ حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگے ہوئے, اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے یعنی زندہ, یہ مطلب, اور میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں, یہ کہہ کر بیعت کی. اس سے پتا لگا کہ حضور کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں. ہاں اگر کوئی معاملہ ہو جائے, کوئی مڈ بھیڑ ہو جائے, کوئی مارکہ یہاں ہو جائے تو صحابہ آخری دم تک میدان سے بھاگیں گے نہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کافروں سے لڑے. یہ بیعت ہوئی اور اس کا نقشہ رب کریم نے فرما ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, میرے حبیب اس درخت کے نیچے جس نے تم سے بیعت کی ہے بظاہر تو تمہارا ہاتھ تھا, حقیقت میں انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اللہ کے دست قدرت تو دائی تھی. پھر اس کے بعد فرما ید اللہ فوق ایدیہم, اور ان کے ہاتھوں پر بھی خدا کا دست قدرت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت دیکھیے, حضور کا ہاتھ جس کو فرما دیں عثمان غنی کہا, پھر اپنا ہاتھ رکھ کے فرما میں عثمان کی بیعت کرتا, پھر اس کے بعد فرما ید اللہ فوق ایدیہم جو قرآن کی نص ہے. بتائیے اس ہاتھ کے شرف کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نیچے بھی پیارے مصطفیٰ کہا اور اوپر بھی حضور کہا, اور رب کریم کا دست قدر ان کے اوپر اور بیچ میں حضرت عثمان کہا, یعنی حضور فرما دیا عثمان کا ہاتھ ہے. یہ شرف پوری جماعت صحابہ کرام میں کسی کو حاصل نہیں ہوا. اور وہ فضیلت جو میں نے بتائی کہ دو صاحبزادیاں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک, یہ کسی بھی اس زمانے کے حواری یا کسی نبی کے صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں, اور قیامت تک اس لیے نہیں رہے گا, حضور پر نبوت ختم ہو گئی, کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں ہوں, وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک مختصر جھلک ہم نے افیضان گرامی یہ بتائی کہ یہ فضیل حضرت عثمان کی. اب آئی دو چار باتیں اور کر لے. سب سے بڑا کارنامہ اپنی خلافت میں فتوحات جو ہیں وہ تو آپ پڑھیے. بحری جنگیں جتنی ہوئیں وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں, جتنی بحری جنگیں, اس لیے کہ فاروق اعظم کے زمانے بحری جنگوں کا رواج نہیں. اور ایک دفعہ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر کے اور اس کے بعد بحری جنگ کریں. فاروق اعظم نے فرمایا پہلے ہم کشتی کو دیکھیں گے وہ سواری کیا. آپ کشتی پر گئے, جب دیکھا کشتی کھچکولے کھا رہی ہے, ہل رہی ہے, ظاہر ہے پانی پر تھی, تو آپ نے فرمایا کہ میں اس میں خطرہ زیادہ پاتا ہوں تو میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ کشتیوں سے جنگ کی جائے. لیکن یہی کشتیوں پر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب جنگ ہوئی تو لوگوں نے پہنچ کر بڑے بڑے جزائر اور بڑے بڑے ملک کو فتح کر دیا, اور فتوحات کا تانتا بن گیا. اور سب سے بڑی بات, حضرت عثمان غنی نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھلائی کا کام یہ کیا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ, چونکہ ابھی اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچ گیا, انہوں نے عجم کا دورہ کیا. مثلا عراق گئے, بصرہ گئے, بغداد گئے, کوفہ گئے, سارے ممالک کا دورہ کیا. اور آنے کے بعد اپنے گھر جانے سے پہلے حضرت عثمان غنی کے دربار میں آ گئے, یا امیر المومنین اس امت کو ہلاک ہونے سے پہلے بچا لی. ان کا کیا ہو گیا, کیا امت ہلاک ہو رہی, کیا معاملہ؟ حضور میں بلاد اسلامیہ کا سفر کر کے آیا ہوں, لوگ قرآن کا تلفظ غلط پڑھ رہے ہیں, اس کی قراءت غلط کر رہے ہیں, حتیٰ کی جگہ آفتہ پڑھنے لگ گئے, وغیرہ وغیرہ ساری غلطیاں بتائیں. تو آپ ایسا کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرشی ہیں اور قرآن مجید لغت قریش پر نازل ہوا, تو آپ لغت قریش پر آپ قرآن کو جمع کیجئے گا. حالانکہ قرآن مجید جنگ یمام کے بعد جمع ہو چکا تھا ایک مرتبہ, اور وہ ہرن کی جھلی کے کاغذ پر تھی, اور ایک روایت کے مطابق ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس وہ نسخہ تھا, اور ایک روایت کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس وہ نسخہ تھا, اسے نقل کر لی جاتی. یہ ہم نے نزول قرآن میں کئی دفعے کہا اور پوری تفصیل اس کی بیان کی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, سب سے بڑے عالم قرآن کے حافظ زمانے میں صحابہ کرام, جو صحابہ کے استاد زید ابن ثابت جنہوں نے پہلے جمع کیا, انہیں کے ذمہ لگایا اب قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کریں. جمع کرنے کے بعد کیا ہوا, بہت تفصیل, جب پورا قرآن مجید جمع ہو گیا, صحابہ کرام کو بلایا, سب نے اسے دیکھا, اس کی قرآت کو سنا, اور تمام صحابہ نے اس کو اس کی توثیق کر دی. بالکل اس میں کوئی آئے کسی حرف کا فرق نہیں. اب اس کے ساتھ نسخے اور لکھوائے گئے. لکھوانے کے بعد بلاد اسلامیہ جہاں یہ تفریق تھی یا صحیح پڑ وہاں بھیجا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, ایک قرآن مجید کا نسخہ بھیجا اور اس کے ساتھ دو ماہر قاری بھیجے صحابہ, تاکہ کوئی آدمی اگر آئے, سب قرآن بھی جانتے, کبھی اختلاف ہو تو وہ قرآن سامنے رکھ کے اس کی قراءت کر کے بتائیں کہ اس آیت کو اس طرح پڑھا جائے. دو قاری بھی انہوں نے بھیجے. یہ حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید پر پورے صحابہ کا اجماع کرانے کے بعد میں یہ وہ کام کیا جو قیامت تک زندہ رہے گا. آج ہمارے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے عزیزان گرامی برکت ہے. اور عباس کمدت راضی تبرائی وہ اس کو کہتے ہیں بیاض عثمانی, یہ حضرت عثمان کی کتاب ہے. اللہ اکبر, یہ عثمان کی کتاب کہا جاتا اور یہ 30 پارے. اور آپ یہ تو میں اس زمانے میں کہہ چکا مگر صرف ایک منٹ کے لیے اشارہ کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی آدمی مجھ سے جمعے کے بعد کے مولانا جس کا آپ نے ذکر کیا اس کا ثبوت میں آپ کے پاس کچھ ہے, یہ ذہن میں رکھ لیجیے اس کو. اس کا ایک نسخہ روس میں تاشکند کے میوزیم میں موجود, اور روسی حکومت کا یہ دعویٰ کہ یہ وہ قرآن مجید کا نسخہ ہے جو حضرت عثمان غنی اپنے شہادت سے پہلے تلاوت کر رہے تھے. اور وہ یہ ثبوت بیان کرتے ہیں جس کو علماء اور مورخین نے لکھا, جب حضرت عثمان غنی شہید کیے گئے یہاں جب نیزہ مارا گیا تو یہاں سے جب خون نکلا وہ قرآن مجید جو کھلا رکھا تھا اس آیت پر ان کے خون کا قطرہ گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو یہ قرآن مجید پر اب بھی حضرت عثمان غنی کے خون کا نشان ہے اور یہ تاشکند میں موجود ہے. روسی حکومت نے جب ایوب خان نے تاشکند کا دورہ کیا, لمبی تفصیل ہے, تو دیکھا ہے کہ مسلم سربراہ آیا ہے, کیا تحفہ دیا جائے کیا دیا جائے, یہ ان کی دانش مندی دیکھی آپ. انہوں نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی فوٹو کاپی کر کے ایوب خان کو تحفہ دیا. اور ایوب خان کو تحفہ دینے کے بعد آپ کہیں تو ہمیں تو ہزارہ جانا پڑے گا ایوب خان کے گھر دیکھنے کے لیے. ایوب خان نے مہربانی یہ کی کہ پشاور سے ایک ٹرین کو بڑا آراستہ سجا کرنے کے بعد اس ٹرین کو کراچی بھیجا. اور یہ بنس روڈ بنس گارڈن کا جو میوزیم ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا نسخہ یہاں موجود ہے. اور یہ کتنی تقویت کی بات ہے ہم اہل سنت کے لیے. اس قرآن کا آغاز الحمد شریف سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام والناس پر ہوتا ہے, جو ہماری جزدانوں میں ہماری محرابوں میں ہماری علمان جو قرآن مجید ہے بالکل بے اے نہیں یہ وہ قرآن. اور اس کا دوسرا نسخہ پڑھنا ہے آپ تو ڈاکٹر حمید اللہ خان کو پڑھیے. یہ جناب پہنچا استنبول اور استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں اس کا نسخہ اب بھی موجود ہے. ایک ہمارے جاننے والے یہ رہتے ہیں نیو جرسی میں, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, بڑے سائنٹسٹ آدمی, مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے, ان کے قریبی عزیزوں میں ہوتے. انہوں نے کیا کہ یہ امریکہ سے آئے اور مائکرو فلم کا کیمرہ لے کر کے آئے, اور لانے کے بعد وہاں کے عملے سے مل کر ان کو اعتماد میں لے کر اور اس پورے قرآن مجید فرقان حمید کی انہوں نے فلم بندی کی, مائکرو سے بنائی. اور مائکرو سے بنانے کے بعد اس کو پھر انجلا کرنے کے بعد پورے نسخے کی فوٹو کاپی بنائی, جو نیو جرسی میں ان کا نام ہے مولانا غفران صدیقی. ان کے گھر میں نے آج سے 8 سال پہلے اپنی آنکھوں سے وہ نسخہ دیکھا. یہ اب بھی ریکارڈ میں موجود ہے, اہل سنت کے لیے کہ جو بک بک کرے اسے جا کر دکھا دیں. قلمی سیکشن میں کہ یہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی جو تیار کیا وہ اب بھی موجود ہے پاکستان میں, کراچی میں موجود, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. غرض یہ کہ یہ وہ احسان ہے حضرت عثمان غنی کا کہ لوگ قیامت تک ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. جب تک قاری قرآن پڑھتا رہے, آپ اور ہم جب تک تلاوت کرتے رہیں گے, یقیناً یہ ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملے گا. کچھ غلط فہمیوں نے جنم لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو مدینہ منورہ شہید کر دیے گئے اور جنت البقیع میں ان کا مزار شریف ہے. اور ایک باغ کوکب تھا, حضرت عثمان غنی کی علماء لکھتے ہیں یہ کرامت کہ باغ کوکب سے گزرے, فرما اس میں ان قریب اللہ کا ایک نیک بندہ دفن ہوگا. حضرت عثمان غنی وہاں دفن ہوئے اور وہ جنت البقیع میں آ گیا. اس طریقے سے بقیع شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار ہے. ایک بات ضمناً یہاں رہ گئی اور اس کو بتانا بہت ضروری, وہ یہ ہے ایک یہاں ہوتے تھے شاعر, ان کا نام تھا ماہر القادر اور حقیقت میں تھے ماہر القادر. وہ پکے ٹھیٹھ قسم کے وہاں بھی ہو گئے. وہ ایک رسالہ نکال کرتا تھے فاران, اس رسالے میں انہوں نے ایک مضمون لکھا اور شرک اور کفر پر مضمون لکھا. اور اس کے بعد علامہ مفتی اعظم آگرہ مفتی عبد الحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارغام حاضر بجواب نقش ماہر، اس کا پورا جواب مدلل لکھ کر اور جناب ان کو ماہر صاحب کو بالکل سمم بکمن کر دیا. اس میں انہوں نے بڑا اعتراض اٹھایا کہ جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی، حضور علیہ السلام نے بیعت کی بیعت رضوان، تو حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا کہ لوگ آتے کوئی معاہدہ کرنا، کہتے آئیے وعدہ کرو، چلو یہ درخت کے نیچے آ کر کے ہم سے معاہدہ کرو تاکہ جھوٹ نہیں بولو گے، یہ وہ درخت ہے جس میں بیعت رضوان. تو لوگ وہاں جمع ہونے لگے، بیعت کرنے لگے. حضرت فاروق بقول ماہر صاحب، حضرت فاروق اعظم نے بقول دیوبندی اہل علی، فاروق اعظم نے درخت کو کٹوا دیا اور کہا یہ شرک پھیل رہا کہ یہ درخت سے برکت حاصل کرنے آ رہے، اس درخت کو کٹوا دیا. او خدا کے بندے، کبھی تفصیل تو پڑھ لی ہوتی آپ نے، معتبر تفاصیل اور حدیث کی کتابوں میں بھی. ہوا یہ کہ یہ درخت جس کے نیچے بیعت ہوئی، قدرتی طور پر یہ درخت غائب ہو گیا، قدرتی طور پر غائب ہو گیا. لوگ کسی دوسرے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر جب معاہدے کرنے لگ گئے، فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ تو درخت ہی نہیں جس کے نیچے بیعت ہوئی، اس لیے فاروق اعظم اس درخت کو کٹوا دیا. وہ بیعت رضوان کا درخت نہیں تھا، وہ کوئی اور درخت تھا. اب آئیے، آپ سن چکے پچھلے جمعے، اگر فاروق اعظم یہ کہتے کسی درخت کو نبی کریم علیہ السلام سے نسبت ہو جائے اس سے شرک پھیلے گا، تو یہ بات کیوں کرتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں، اس کو آپ جائے نماز بنا لیں. کیوں بنا لیں مقام ابراہیم؟ اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان، اور اس سے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق تو پیدا ہو گیا کہ آپ اس پہ کھڑے ہو کر آپ نے بیت الاشر عمارت جو ہے وہ اٹھائی. تو یہ پھر فاروق اعظم نے یہاں شرک کا فتویٰ کیوں دیا؟ حضور خاموش ہو گئے؟ لیجیے قرآن مجید فرما، متخذو من مقام ابراہیم مصلی، میرے حبیب آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں. تو اب یہاں کیا ہوگا آپ کے شرک کا؟ یہ روایت بالکل آپ نے کھڑی اور غلط ہے. وہ درخت تو قدرتی طور پر غائب ہو گیا، اور اس کی پوری تفصیل علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ جو ہم نے آیت پڑھی ان الذین یبایعون کا انما یبایعون اللہ، اس کی تفصیل میں ساری تفصیل ان لکھی، حقیقت وہاں دیجئے. میں نے صرف آپ کو مسئلہ بتا دیا، وہ کوئی اور درخت تھا، یہ درخت نہیں تھا کہ لوگ برکت حاصل کریں درخت کے نیچے آئے. تو فاروق اعظم نے درخت کو کٹوا دیا. غرض یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کم سے کم 40 اور ایک روایت میں 50 دن کہا کہ پیاسے رہے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور جنت البقیع میں آپ کا آخری مسکن ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. یہ ہم تمام مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں، اور یہ وہ برکت ہے جو حضرت عثمان غنی کو کل قیامت میں بھی میسر آئے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی محبت ہمیں بھی کل قیامت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنے. وما علینا الا البلاغ.